Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det er nu, din uge for alvor begynder. De første handler i gang på aktiemarkedet, og de næste 55 minutter har vi selskab her i studiet af investor og forfatter Lars Tvede, der har skrevet en lang række bøger om blandt andet finansmarkederne, og nu smider endnu et værk på disken, nemlig Supertrends. Velkommen til, Lars. Jo, tak skal du have. Også velkommen til en anden, Lars. Tak. Det er dig, Persson. Ja. Alt fokus i dag vil være på oliemarkedet, og hvordan weekendens droneangreb på verdens største olieselskab, Aramco i Saudi-Arabien, det sætter sig i aktiemarkedet. Det er jo halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion, der er røget væk med knips. Ja. Det er 5% af den globale produktion. Er det en tredjedel? Er det ikke der? Jeg har ikke sagt ordentligt velkommen til dig, Lars. Så må jeg ikke tale endnu. Er det det? Du er et stort tilhænger af fakta. Det skal vi ikke slås om. Jeg kan godt købe den. Det er mest interesseret i, Lars Persson, det er, hvad skal vi købe, hvad skal vi sælge i dag? Ja, på den korte bane er nok nogle olieselskaber, og spørgsmålet er også, hvor længe... Det var skarpt. Ja, det var hurtigt. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor længe kan den her trend holde, og hvor hurtigt får de repareret de der skader, der er sket. Det har jeg ikke sådan en overblik over. Men det er jo klart, at det påvirker, og det vil også påvirke aktiemarkedet de næste par dage. Vi ser pænt fald på 1% næsten hele vejen rundt, undtagen i Norge, hvor det hele kørte den anden vej jo på grund af oliesektoren. Så ja, vi er lige ramt... for borgen, og det viser jo også bare, hvor hurtigt tingene kan blive usikre. Det er ikke sorte svaner på aktiemarkedet, det er sorte droner, vi skal til at holde øje med. Ja, og vi har jo hørt om det før, altså amerikanerne sidder i forvejen og skyder alt muligt med droner, de sender afsted. Det gør de jo, så det var også bare et spørgsmål om, hvornår har fjenden det også, kan man sige, eller hvornår bruger de det imod os, og det er så gjort nu her, kan man sige. Men så. Er det køb Norden og Tom selv, SAS? Nej, Torm og Norden, de skal jo bruge en masse olie også, så du skal jo have dem, der hiver tingene op af jorden, for de får noget mere for prisen. Eller de får noget mere for olien, end de har fået tidligere, så det er vel egentlig dem, du skal hen til. Så jeg vil smide både SAS og Norden. De vil jo nok også få det lidt presset, for deres indtjening på skibene falder nok også. Og Torm får måske travlt med at skulle sejle andre steder, så der kan selvfølgelig være nogle nye ruter, vi lige pludselig, eller i hvert fald nogle efterspørgsler på nogle skibe, hvor de ikke plejer at være, og det kan give nogle forskydninger i fragtraterne på tank. Men altså en stigning i oliepriserne her på, hvad er vi snart, en 10-15%, den største stigning, jeg har set sådan overnight i mit snart 50 år i liv? Nej, jeg kan kun se 8, men det kan godt være, at du har nogle andre kurver, end jeg har. Du kan godt lige at spifte lidt op. Det er også mandag morgen, så vi skal være helt op på lakridserne, så sig du bare det. Men må ikke også, altså vi kan også se, markedet retter sig sådan lidt hurtigt på nogle af de der, altså hvorfor skal Novo falde, og nogle af de der andre medicinalaktier. Men der er jo nok nogle short-positioner, der har fået travlt, eller blevet klemt her i weekendens oliemarked. Tved, er du inde i olie på nuværende tidspunkt med dine pengepung? Nej, det er jeg ikke, og det er jeg glad for. Hvis jeg havde været inde, havde jeg muligvis været short, men det er jeg ikke, nej. Men det der jo er lidt interessant nu, selvfølgelig er det jo interessant, hvordan olieprisen udvikler sig, men vi har jo allerede den amerikanske administration, som tweeter løs, både Donald Trump, som siger, at vi har olie nok, og vi er klar til at svare igen. Det har udenrigsministeren også, de mener jo, at det er Iran, der står bag. Uro i Mellemøsten, er det her noget, vi skal have inde på vores som korttidsinvestor, Lars Tvede? Jeg tror ikke, der er nogen stor forandring politisk. Det, der bare får en til at tænke sig om, det er, at man kan gøre det der med droner, og de kan jo gøre det igen, og de kan gøre det andre steder. Så det er jo bare en faktor, man lige pludselig har i baghovedet. Lars Persson, den første lytter, skriver allerede her. Nå, Persson, så er det til at komme tilbage til Afrika Oil. Ja, det kan godt være. Altså, det sagde du selv og sagde nede ved bordet, men nu må vi se. Som tidligere var i din portefølje, og som du måtte skifte, det gjorde rigtig, rigtig ondt. Ja, den gjorde ondt. Det var en af de olieselskaber, der ikke steg i tidernes morgen, men lad os nu se, hvad der sker. Mm-hmm. Men det markedet, i hvert fald det danske, der åbner i et lille minus, hvis jeg kan se, Persson. Ja, vi var nede med 0,8 på et tidspunkt, men vi har rettet os, og så ligger vi nede med et sted mellem 0,5 og 0,6. Så det ser en lille smule bedre ud, end hvad vi frygtede, kan man sige. Hvad er stor piskens stemning omkring? Hvordan ser du i Norge? Jamen i Norge er vi oppe, fordi der har vi jo en norsk oliesektor, så der er vi oppe med 0,5, så det går den rigtige vej for nordmændene, og det er også olieselskabene, der ligger stiger der. Og ser vi på det svenske marked, jamen, så er der også sjovt nok sendt Goldman Sachs lige en en morgenbriefing ud om, at de hævede kursmålet på Lundin Petroleum til 350. Den blev handlet 300 i fredags, og der er der gået lidt rokoko i den. Den handlede 322 lige i øjeblikket, så der bliver taget fra. Men det gør der for i alle olieselskaber i øjeblikket, så ja. Man skal måske lige lade tosseteam rase af, og så hvis man tænker, at det er noget, der tager noget tid, og olieprisen holder sig deroppe, så kan det da være, at man skal snige sig ind, men pas nu på ikke at... Du er ikke med på den der snigerhold? Jo, jeg er med på snigerholdet, men det med, at jeg gerne vil have, at tosseteam lige bliver overstået, fordi at der lige er nogen, der tænker, at nu kører det hele op i himlen. Så, og det kan også godt være, at det gør det, men lad nu tosseteam lige rase af. Og vi er jo hele tosseteamen, du og jeg, og i dag også Lars Tved. I kan være med som altid derude, det kan I på sms'en. Den er åben på spørgsmål, den direkte linje herind til mig i studiet, det er 42 600 24 7. Desværre har vi ikke fået gang i vores livestreaming endnu, så du kan ikke følge os på Facebook lige i dag i hvert fald. Lars Tved, Supertrends 50 ting, du bør vide om fremtiden hedder din nye bog. Ja. Hvilke værktøjer bruger du til at spå om fremtiden? Jeg tænker ikke, du har set det weekendens droneangreb. Nej, det havde jeg ikke set, og jeg har aldrig prioriteret nyheder særlig højt. Fordi man kan jo ikke, at de per definition, at det man kalder nyhed, det er noget, der er uventet. Og markederne tenderer til at overreagere det, du kalder tosseteamen, Lars. Og det, for mig der er det langt vigtigere, det er at se de store underliggende tendenser, altså forstå den maskine, som driver det hele fremad. Mm. Og den har jo forskellige elementer. Meget, meget vigtigt er konjunkturcyklerne, synes jeg. De driver alle markederne, og det er jo sådan en langsom proces, og derfor har jeg skrev jo en bog, der hedder Kriser, Krak og Kaviar, en gang, som handlede om det. Så det er utrolig vigtigt for mig at have en følelse af, hvor vi er der. Og det, jeg har altid en hypotese. Jeg siger, at det er sådan, og sådan, det kommer til at ske, men hypotesen, den skubber jeg og flytter, efterhånden som informationer kommer ind. Men altså sådan simpelt sagt, så siger jeg, at der er tre konjunkturcykler. Der er en, som vedrører ejendommen, og den er helt forfærdelig, fordi ejendommen er jo belånte, og den rammer cirka hver 18-20 år gennemsnitligt. Det har man undersøgt i alle mulige økonomier. Og det medfører altid en bankkrise, og er virkelig, virkelig alvorligt. Så sådan en havde vi jo så i 2008-2009, faktisk helt frem til 2013, kan man sige. Så der kommer ikke, det er sådan ekstremt usandsynligt, der kommer en nu. Det er så noget, jeg for eksempel noget, jeg har i baghovedet, er sådan en kæmpe, kæmpe krise, tror jeg ikke, der vi står overfor. Så er der en kapitalinvesteringskrise, som vedrører, ja, investering i virksomhedernes produktionsaktiver med mere. Og den rammer gennemsnitligt hver 9-10 år, og synkroniserer i øvrigt med den anden. Så når der er en ejendomskrise, så er der også en kapitalinvesteringskrise. Og det er sådan en, det er det, jeg nu venter, bliver den næste krise. Og det er vedrørende overinvestering. Nogle virksomheder, som har overinvesteret og gældsat sig for meget, og måske også investeret for optimistisk. Og det er den, jeg kigger på nu. Den tredje konjunkturcyklus, det er en lagercyklus, og den er ikke særlig alvorlig, og den slår til hver 4,5 år cirka. Så man har, altså de tal, jeg lige har nævnt, de går op i hinanden, og de synkroniserer sig. Der er sådan fire af de her lagerkriser på hver ejendomskrise, og der er to kapitalinvesteringskriser på hver ejendomskrise. Så det er min kernemodel. Hvad bruger jeg for at forstå den? Jeg læser selvfølgelig de analyser, som kommer fra de store banker. Nogle er bedre end andre. Jeg har i mange år meget godt kunne lide, blandt andet hvad der kom fra Goldman og Credit Suisse. Jeg læser også Bank Credit Analyst, som er en edderdyr publikation, men er virkelig, virkelig god. Den er pengene værd, kan jeg høre på den. Den er pengene værd, ja. Det har den i hvert fald været for mig. Jeg har været i mange år sådan helt afhængig af Ed Hyman fra ISI i New York, men der skal man være kunde for at få det. Mm. Og så derudover, så har jeg sådan en filosofi om bare at være velorienteret generelt om, hvad der sker i samfundet. Og det er der alle mulige kilder til. Jeg læser The Economist. Jeg har abonneret, så vidt jeg husker, har jeg abonneret på The Economist, siden jeg var 18 år. Jeg er ikke altid enig i deres politiske synspunkter, men det giver et fantastisk godt overblik over, hvad der foregår i verden. Så læser man altså bøger og på nettet. Der følger også nogle ting som Hacker News og MIT Technology Review og Visual Capitalist og så videre, som forskellige ting. Ja, ja. For at fange, hvad er det, hvad er strukturerne i verden? Er der noget, som er vigtigt der? Der dukker bare nogle ting op, som en gang imellem, hvor man tænker, det her, det er vigtigt. Når du så sætter den konkrete handel, Lars Tvede, når jeg siger værktøjer her i den faste lytter millionærklubben, så taler vi jo tit her, eller det vi deler det op her i millionærklubben, det gør man også i markedet, en fundamental investor, ja, eller en teknisk investor. Ja. Du står ved siden af en teknisk analytiker, bare lige så du ved over det, inden du begynder at udtale dig. Hvilken type er du? Jeg er begge dele. Mm. Men jeg er kun fundamental på makroøkonomi, så jeg er ikke stockpicker. Jeg læser ikke om specifikke aktier, undtagen en gang imellem, så falder jeg over noget, som jeg synes er helt vildt. Men jeg er det på makroøkonomi, så jeg går meget op i, hvad er tingene værd. For eksempel, jeg kan godt give nogle eksempler, hvis du vil have det nu. Det vil vi altid meget gerne have, ja. Som er helt groteske, faktisk. Ja. Hvis du i dag, hvis du skulle lave en investering, du ikke må lave om i 10 år, og investeringen den går ud på, at enten så kører du amerikanske statsobligationer, eller også 10-årige statsobligationer, eller også kører du det amerikanske indeks, så der ved du så med statsobligationer, der er så en rente, som ikke er så god. Men så med aktierne, så får du udbetalt udbytte. Og der er set en beregning, som siger, at med mindre de amerikanske aktier om 10 år er 18% lavere, end det er i dag, så vil det være en bedre investering i obligationerne. Og sandsynligheden for, at det amerikanske aktieindeks om 10 år ligger 18% lavere i dag. Og i øvrigt, altså, det er også en forventning om, at de ikke hæver deres dividender. Det er så ekstremt usandsynligt. Så det er jo sådan noget med, at aktier er mere værd end obligationer. Mm. Hvis man så tager det samme for Japan, så skal aktieindekset falde 28%. For i euroområdet skal det falde 41%. Og tager man England, skal det falde 60%. Så sådan en meget, meget, meget stærk indikation for, at man skal være strategisk, skal kigge på aktier og ikke obligationer. Mm. Og hvis man har en hedgefond, så short obligationer og lange aktier. Mm. Hvilke aktier har du så, PT, Lars Tvede? Jeg har ETF'er, og min nye kærlighed, den er faldet på en automobil ETF, som er på europæiske automobilaktier. Og det er simpelthen fordi, at bilbranchen er meget cyklisk, og når man kigger på dens omsætning, så kan man se, at den er dykket meget, og der er sådan en pænt stor sandsynlighed for, at den kommer op igen. Og sektoren er ikke dyr overhovedet, synes jeg, men hvis man så regner med, at bilsalget begynder at stige igen over de næste 2-3 år, og ret snart, så er det en meget lovende investering. De er jo i øvrigt begyndt at outperforme inden for de sidste få uger. Og du tror simpelthen på europæisk bil, altså de der store gamle Daimler og Volkswagen og sådan noget, de kommer med på den der nye teknologiske bølge med elbiler, eller ser du stadigvæk, at det er... Jamen, det er, altså med elbiler, der er de jo, altså nu vælter de jo ud med elbiler. Og de er ret seje. Men den diskussion, vi ofte har, når vi taler bilindustri, altså vi har det sidste stykke tid drevet af Lars Svendsen tale om, at man skulle nok kigge igen på europæiske aktier, og Tyskland kommer igen, og det er jo specifikt den tyske bilindustri her, der dukker op. Ja. Hvordan er dit syn så i den snak, når vi taler Tesla, og vi taler de kinesiske bilproducenter? Altså det er klart, at teknologisk er en elbil langt, langt lettere at fremstille end en benzinmotorbil. Og det er jo, jeg har jo faktisk, må jeg sige, en ting, der har overrasket mig de sidste 30 år, det er, at kineserne ikke er kommet længere med deres biler. Når man kigger på, hvad asiater ellers kan med alt muligt, og hvad koreanerne for eksempel har kunnet, så er det sådan mærkeligt, at der ikke er masser af kinesiske biler på gaderne i Europa for eksempel. Men jeg tror, at de har en mulighed for at gøre indhug med billige elbiler. Så det er nok noget, man skal holde øje med. Og så kan man så øvrigt kigge på, i hvilken udstrækning europæerne er finansielt involveret i det. Jeg vil bare sige, at en ting er, hvor mange biler man sælger, hvor meget omsætning man har. Noget andet er, hvor meget man tjener. Hvis vi kigger på, hvis nu sad vi lige lidt i kantinen før og snakkede om bilaktier, sjovt nok, og Porsche forsøgte jo for nogle år siden at købe Folkevogn, som var 10 gange større. Det mislykkedes, hvorefter Folkevogn købte Porsche for 8 milliarder dollars. Porsche tjener nu omkring 4 milliarder, eller det var euro, 4 milliarder euro om året. Og i øvrigt, apropos Economist, så skriver de, at de vil vurdere, at Porsche kunne børsnoteres for 150 milliarder euro. Det er en pengemaskine af den anden verden. Ferrari er en god pengemaskine også. Så de store penge, det er i at have luxury brands. Og nu taler jeg ikke kun om sådan limousine luxury. Jeg taler om dem, hvor folk gerne vil betale noget ekstra, fordi det har et eller andet juice pack, et eller andet specielt. Og det kan europæerne bare. Det, altså, hvis der er noget, at man kan sige, at Asien og Nordamerika er fantastiske til teknologi, men ligneragtigt til kultur og lækkerhed og sexiness og så videre, der er europæerne altså rigtig dygtige. Og derfor jeg er ikke på det hold, som tror, at nu dør den tyske automobilindustri og sådan noget. Slet ikke. Og du er ikke på det hold, der siger, at nu kan kineserne også finde ud af det her design og innovation, og de har overhældet os indenom? Nej, fordi at koreanerne og japanerne har lavet biler i lang tid, og specielt japanerne, men de har ikke det der top-end-marked. Og det er noget mærkeligt noget, det er altså virkelig svært at komme ind i. Vi skal jo meget med om, hvordan du sætter dine penge, Lars Tvede, med den der ETF, du taler om i europæiske aktier. Har du et navn på den specifikt, eller skal man selv ud og google det? iShares. Jamen, så vidt jeg husker, det er en iShares European Automobile eller noget. Du er med til at studere indtil kl. 10, Lars Tvede, og du er altså investor, iværksætter og forfatter til en lang række bøger. Kriser, kak og kaviar og Børshaj er den mest kendte herhjemme. Børshandelspsykologi. Det kreative samfund var for et par år siden. Gåsen med det gyldne æg. Jeg kan og godt hjælpe dig med de her ting. Ja, det tænker jeg godt. Den sidste bog, Supertrends, som altså er på gaden nu her, 50 ting, du bør vide om fremtiden, er den, vi skal tale om. Jeg skal også lige høre dig, det er ikke nogen hemmelighed, at det sidste barn, det er venturekapitalfondene Nordic Eye, som du stiftede for, er det 2 år siden? Ja, sammen to er knap 3. Hvor investerer I startup virksomheder, som du jo stiftede sammen med Peter Varnø, der er kommet lidt i klemme på grund af nogle ulovlige lån. Hvordan påvirker det Nordic Eye og jeres samarbejde? Altså det er klart, det påvirker alle involverede personligt selvfølgelig. Hvad der sker rent praksis, det er, at bestyrelsesformanden han har taget roret og er ved at få lavet en undersøgelse, og alle andre må så vente. Heldigvis kan man sige, at så er det sådan et venturekapitalselskab. Vi har en fond, som er investeret i 17 virksomheder, og vi har omkring 8 millioner euro i backup kontanter i fonden til at lave follow-up investeringer der. Så de her 17 virksomheder, de er, jeg vil sige, gennemsnitlig i stor form, så det er en rigtig god portefølje af virksomheder. Jeg tror jo også, hvis man slår dem sammen som en virksomhed, så tror jeg faktisk, at den ville have et pænt stort overskud. Det har jeg ikke tjekket her på det sidste. Så det er solidt nok. Så jeg vil tro selv hvis ledelsen i Nordic Eye en periode bare sad og læste Anders And eller skød på hinanden med maskingevær, så ville den her portefølje bare stadigvæk eksistere og være sund. Mm. Men selvfølgelig skal der orden på, og det her skal finde en løsning. Mm. Vi skal tale Supertrends, Lars Tvede. Lad os lige runde markedet af. Lars Persson, yes. I denne her uge, der kommer der fokus på den amerikanske centralbank. De har rentemøder, der er altså i halen på, at ECB jo sænkede deres rente, altså den europæiske centralbank, i sidste uge, og genstartede deres obligationstilbagekøb, quantity easing. Nyheder i denne her uge, der er lidt ude om Lundbeck denne her morgen. De er ude at købe et migræneselskab. Ja, brugte et par milliarder. Og så må vi de har brugt mange milliarder, tænker jeg da. Så 13 kan vi godt blive enige. Ja, og aktien falder selvfølgelig på det. Hvorfor det? Jamen, nu er vi jo måske tilbage i den mere normale børsgænge, når man køber. Dem, der bliver købt, de stiger, og dem, der køber, de falder, fordi de har været ude at bruge en masse penge. Og tænk hvis nu, at de her to byggeklodser ikke lige passer helt sammen. Så der er jo selvfølgelig noget arbejde, der skal gøres. Og jeg mener heller ikke, nu har jeg ikke lige noget at læse helt op. Det er den her Alder Bio Pharmaceuticals, de har købt, og det produkt mod migræne er ikke godkendt af at de amerikanske sundhedsmyndigheder endnu, så vidt jeg ved. Nej, så det er det, der kan ske. Som jo nok skal konkurrere mod Tevas produkt, det, tænker jeg, umiddelbart. Ja, det kan godt være. Det kan godt blive langt, kan jeg se. Men udfordringen er for Lundbæk, det er deres pipeline, og det har vi jo talt om en del, at den er forholdsvis tynd, så de skal simpelthen have fyldt noget i den. Og selvom de så udviklede dag og nat, så vil de stadigvæk være lidt bagefter på point. Så de, og det var jo også det, deres nye direktør sagde, at hun skulle ud og købe nogle produkter. Deborah Dunshire. Yes, og hun skulle ud og købe nogle produkter, og det har hun så gjort nu her. Så må vi så se, om det passer. Man har jo tidligere også med andre ledelse eller direktører købt nogle produkter, som så ikke har virket, eller ikke rigtig kom igennem. Så det er jo faren, når man køber noget, der ikke er helt færdigt, så ved man ikke, om det kan flyve endnu. Så det er udfordringen for Lundbæk. Og ellers så er det jo salgstal for Inter Maurits, der er tækket ind, og den ligger måske lidt underdrejet, fordi de ramte med en... Der var, det er også svært at koncentrere sig om, oven på sådan et droneangreb her i weekenden, synes jeg lidt. Men okay, lad os bare få det med. Hvad hedder det nu? Salgstallene viste egentlig en meget god udvikling, men aktien falder. Den har jo også haft et godt år i år, op med 47% de sidste 3 måneder, 20%. Det kan være, at der er nogen, der tager lidt penge af spillebordet, og så er det måske også bare, at de ramt lidt af den her negative udvikling, fordi, som jeg prøvede at forklare min søn her i weekenden, jamen, er det godt, at det der er sket? Nej, det er det ikke, fordi at vi har måske 1000 kroner til at bruge til mad og til benzin og sådan noget, og nu stiger olieprisen eller benzinprisen, og så har du lidt mindre til mad og lidt mindre til at købe nye blomstrede sommerkjoler. Det kan godt være, at vi skal også til at have en vinterhue. En ulden jakke. Ja, en ulden jakke, men det kan være, at den bliver den lette del, fordi at vi kun har de 1000 kroner at købe for den os. Den syntetisk. Uha, det håber jeg ikke. Så hvad hedder det nu? Nej, alt i alt, så er det egentlig det, man ligesom har at gøre godt med. Og derfor så kan der godt være nogle af de her aktier, der lige får et lille sving om i den forkerte retning på den korte bane, indtil vi ser, hvordan olieprisen stabiliserer sig. Kommer nu amerikanerne med skyller olie ud over Europa, eller ringer Saudi-Arabien til russerne og spørger, om de lige kan trykke lidt mere på speederen, eller... Skru lidt op for hanerne. Det er det. Altså, der er jo muligheder, så det er jo ikke sådan, at vi ikke kan finde det. Men 5% af verdensmarkedets olie er lige forsvundet. Det er jo alligevel en chat. Det var nok ikke den afslutning, de havde håbet på det store APEC-møde. Det var alle de olieproducerende, alle de store olieselskaber og minister fra alverdens lande, hedder det, ja. Der var samlet i weekenden, sluttede her fredag eller lørdag. Mm. Og vi har altså et marked i et lille minus herhjemme i hvert fald, og Lundbæk sætter sig også lidt om med den her nyhed om, at de er ude og købe et migræneprodukt. Millionærklubben er her kun for dig i dag med Lars Tvede og Lars Persson. Du kan være med os på vores sms 42 600 247. Livestreaming fungerer desværre ikke, skal jeg sige. Så direkte linje, det er altså 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Lars Tvede, Supertrends, alt hvad vi skal vide om fremtiden, stort set. Da jeg fortalte... kanalchef her på radioen, Michael Berlesen, at du kom i studiet, så sendte han mig 2 artikler med dig. Den ene, det var fra Børsen april 2019. Overskriften var, Lars Tvede gør sig klar til aktienedtur i 2020, der kommer med meget, meget stor sandsynlighed en recession. Den anden artikel, det var så fra Berlingske her fra august. Overskriften var, Lars Tvede ser ingen recession i horisonten, inden for få uger begynder et pænt stort opsving i aktiemarkedet. Ja. Det var så den her bog om fremtiden, men okay. Hvad har fået dig til at skifte hest i løbet af sommeren? Lad mig lige først sige, at at vurdere nationaløkonomi minder meget om at lave vævesigter. Og hvis man siger, at det begynder at regne klokken 10 om morgenen, siger man, at mine modeller siger, at det begynder at regne klokken 2. Og så, når klokken er blevet 00:30, så kigger man på modellerne igen, og så ser det anderledes ud, så udskyder man det. Og det, der er vigtigt, det er jo, at man ikke laver de forkerte dispositioner. Og for at være dygtig til at handle finansielt, så skal man også være dygtig til at flexe med de data, der kommer ind. Da jeg kom ud med den der artikel i Børsen, der kom så også et tidspunkt, hvor jeg synes, markederne de var meget, meget optimistiske, og så skrev jeg på Facebook, at det var meget farligt, og så solgte jeg alt, og så faldt markederne, og så købte jeg tilbage ind. Det, der er sket siden da, det er, at vi har fået noget slowdown, og at centralbankerne er gået i all-out positivt mode, så de pumper penge ud. Der er ikke noget inflationsproblem, og de er meget mere bekymrede for deflation end for inflation nu, og det vil sige, hvis de skal tage en risiko, så vil de hellere risikere at komme til at pumpe lidt for mange penge ud. Så de har speederen i bunden nu, og det er kommet her relativt på det seneste. Og det andet, der er sket, det er, at utrolig mange valutaer og især obligationer har nu negativ rente. Og det vil sige, at investorer må jo tænke, hvor skal jeg placere mine penge? Altså, hvis du sætter dem i de her obligationer eller bare på pengemarkedskonti og skal betale for det, altså det er jo ikke til at holde ud. Så de eneste, som egentlig kan gøre det, der er tre kategorier. Det ene er centralbanker for at stimulere økonomien. Det andet er pensionskasser, som har nogle udbetalingsforpligtelser, som de bare skal dække af ved at købe nogle obligationer. Og det tredje, det er fjolser. Så andre vil jo sige, okay, der er ejendom, og der er aktier. Mm. Og hvis man har et earnings shield, altså hvis... skal jeg forklare earnings shield? Eller, det må du meget gerne. Earnings shield, det er, hvor meget virksomhederne tjener i forhold til deres aktiekurs. Så lad os sige, at en virksomhed, den har en børsværdi på 100 millioner kroner, og den tjener 5 millioner kroner. Så har den earnings shield på 5 millioner. De 5 millioner, det kan den så bruge til at købe egne aktier, eller udlodde i udbytte, eller investere i sin fremtid. Men earnings shield er sådan 5-6% højere end obligationsrenten rigtig mange steder, og den ligger, hvis man kigger på den på lang sigt, ligger den her afstand, som man kalder risk premium, den er rigtig stor, så det er attraktivt at være i aktier. Så derfor ud fra et værdimæssigt synspunkt ser aktier godt ud, og når så man ikke længere tror på, at recessionen kommer i 2020, men snart kommer i 2022, så vil folk sige, okay, nu går vi ind i forlænget spilletid med det her. Og i øvrigt, når jeg siger forlænge spilletid, så er det fordi, at det her det er det længste opsving. Det er opsving nummer 34 siden 1854, hvor National Bureau of Economic Research begyndte at klassificere opsving og recessioner i USA. Og i juli, så slog vi simpelthen rekorden i, hvor lang tid sådan nogen kan vare. 120 måneder. Så det er simpelthen, nu er vi inde i det længste opsving, der har været, så længe man har målt dem, de her. Så det kalder jeg forlænge spilletid. Men altså, de der indikatorer, som nationaløkonomer, finansøkonomer, de bruger for recessionen, de slår bare ikke rigtig alarm nu. Så vi tager en tur på forlænget spilletid, og så går folk tilbage ind i aktier, tror jeg. Men det vi diskuterer, eller bruger meget tid på at tale om, Lars Hede, det er jo, hvad sker der på den anden side af den forlængede spilletid. Ja, der går det ikke så godt på den anden side. Nej, altså som siger, vi har jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, vi også snakker om, at vi har jo centralbanker, der pumper ud, og vi har nogle centralbankchefer, der står og råber til politikerne, ja. Kom nu i gang med det her finanspolitik, vi kan ikke mere, vi ligger ned og kan ikke trække vejret. Hvad er det, vi skal sætte i gang nu, så vi ligesom, ude på den anden side forlænget spilletid, ikke går i omklædningsrummet alle sammen? Altså der er jo finanspolitisk, eller jeg vil sige, politisk kan man gøre to ting. Man kan lave strukturelle forbedringer, som er det, jeg er fan af. Mm. Og det vil sige, at man gør det lettere og mere attraktivt at drive virksomhed. Og at investere og tage risici og så videre. Og så kan man lave traditionel stimulering ved enten at sænke skatterne eller bruge flere offentlige penge. Og det er jeg mindre. Jo, sænke skatterne, det får man altid Lars Tøde med på. Men, jeg vil til enhver tid foretrække, det er centralbankerne, der har foden på speederen fra, og det er staterne, der har. Mm. Men er vi kommet, altså, jeg er jo også nervøs for, men, fordi nu når vi så rammer næste gang, bliver det så sådan en, hvor vi flyver ud af bilen? Altså lidt ligesom med finanskrisen sidste gang, eller tror du, nu har jeg prøvet ligesom at stå og tælle dine modeller og sådan noget, fordi bliver det så sådan en, hvor det både bliver ejendomme og investeringer af maskiner og sådan noget, det burde det vel egentlig ikke blive, det bliver måske bare sådan en lidt mindre landing, eller hvad, hvor hen af? Jeg tror, at det bliver ligesom i år 2000. Okay. Og 2000, det var relativt isoleret. Det var, jeg tror, cirka 20% af aktiemarkedet er sådan vildt overvurderet, der er nogle virksomheder, som er gået meget langt med at låne penge og investere dem, måske for optimistisk. Men jeg tror ikke, at det vil være sådan et stort, fantastisk, systemisk breakdown. Mm. Det, der kan skabe et meget stort breakdown, det er, hvis vi får inflation. Fordi så længe staterne, de... de påtager sig gæld, og deres egne centralbanker opkøber de her obligationer, så er der sådan, så er der ikke noget problem. Det øjeblik, at der er inflation, så vil centralbanker nægte at opkøbe obligationerne, og så pludselig så har man et statsligt gældsproblem. Mm. Så en utrolig vigtig diskussion, det er, om vi får inflation igen. Mm. Altså, vi har en hel masse processer i samfundet, som er anti-inflationære. Det vigtigste er måske, at med internettet, der kan man altid finde den billigste producent, ikke? Så enhver, der prøver på at hæve prisen, får bare ikke noget salg. Mm. Men der er også noget med at den grå bølge og sådan nogle forskellige andre ting, som er anti-inflationære. Og det er jo det, centralbanken de forsøger at modvirke det her deflation ved at pumpe penge ud. Og så jeg synes, de gør det helt rigtigt, sådan set. Så med det problem, du rejser, der om de er i stand til at gøre nok i virkeligheden. Quantitative easing er jo i princippet endeløst. Mm. Men altså, det sidste er der ikke flere obligationer at købe, Lars Tved. Ja, men de kan købe aktier, de kan købe ejendom, de kan købe alt muligt. Jeg ved godt, at det er nogle svære beslutninger for dem, hvor langt de vil gå, men i princippet kan de købe alt muligt. Mm. Men det sidste er det så staten, der ejer alle driftsmidlerne, er det ikke det? Altså, hvis... Ja, så staten ejer centralbanken, som ganske vist har en uafhængig ledelse, som ejer alle driftsmidler. Ja, der, altså, på lang sigt ser jeg alle mulige problemer. Ja. Du spørger altså, at vi kan få et opsving i aktiemarkedet, der kan holde sig ud til, var det 2022? Et års tid fremad kan det se rigtig godt ud. Hvor har du handelskrigen inde i det perspektiv, Lars Tved? Jeg tror, at det næste præsidentvalg i USA efteråret 2020 er en vigtig faktor der. Det vil jeg give dig ret i. Ja, hvis vi lige kan bruge nogle minutter på det, så som det er nu, så er demokraternes førende kandidat, det er Joe Biden, i opinionsundersøgelse. Men kigger man på bettingmarkedet, så er det faktisk Elizabeth Warren. Så hvorfor er bettingmarkedet et andet sted end opinionsundersøgelsen? Jeg tror, det er fordi, at Joe Biden viser tegn på at være, hvis jeg må sige det, som det er, senil lidt. Altså, han siger nogle gange noget forfærdeligt røv. Og jeg tror, det er der andre i den amerikanske administration, der også gør, uden at være senil. Det er på en anden. ingen nævnt, ingen glemt, men det er på en anden måde. Og jeg tror, at det kan ramme ham. Og så Elizabeth Warren, hun er måske spidskandidat, og hun er sådan ekstremt anti-aktiemarked. Det er hun endda tweetet, at hun, der var en beskrivelse af, at Wall Street var meget bange for hende, så skrev hun approved by me, og sådan noget på en tweet. Så hun, og hun er sådan meget venstreorienteret. Mm-hmm. Og hun har også den, hun går faktisk også ind for handelsændringer, men hendes princip er, at USA skal lægge told på varer, som kommer fra lande, som forurener, som udleder CO2, som har dårlige sociale forhold for arbejderne osv. Og hvis kineserne, hvis vi nu kommer til den her handelskrig med Kina, hvis kineserne tror, at hun måske bliver præsident, så vil de hellere lave en aftale med Trump. Fordi Trump skal i virkeligheden ikke have så meget. Han fik ikke særlig meget i NAFTA. Han skal have lidt, og så kan hæve hænderne, high five, og sige, jeg har gjort noget godt for det amerikanske folk. Så når de begynder at nærme sig valget, så tror jeg, hvis det er hende, så tror jeg, at han kan få en aftale igennem, som er god for USA. Mm. Og han er selvfølgelig meget, meget interesseret i at få lukket det her ned inden valget, og få en aftale inden valget. Så man kan sige, at kineserne, de lurer passer et stykke tid for at se, hvad der tegner til og Warren eller Biden eller noget andet. Og så kommer der måske en aftale. Men lige for at sige det sådan rent nationaløkonomisk, betyder den her handelskrig altså meget lidt. Altså det er, tallene er små, hvordan det påvirker den kinesiske og amerikanske økonomi. Mm. Så helt konkret, Lars Fede, og det er selvfølgelig mange af de spørgsmål, jeg får på sms'en, det går på. Okay, hvor er Lars Fede så i markedet PT? Vi har hørt, du har en ETF, men det er jo ikke det, der udgør hele din portefølje. Hvordan er den sat sammen lige nu her? Den er sat sammen af East Asia og europæiske aktie-ETF'er, som er bredspektret, og så det her bil-ETF, som kun er europæisk. Jeg kunne sådan set også have taget det en asiatisk bil-ETF, det har jeg bare ikke kigget på. Og så har jeg været inde og ude guld, og nu er jeg faktisk inde igen. Så jeg købte igen for Det er ikke dig, der har været over at stille Winston Churchills guldtoilet her i løbet af weekenden? Nej, det var ikke mig. Nej. Du var ikke hurtig nok? Er det virkelig af guld? Det er guld, ja. Det er investorerne er ved at være... Det er en virkelig bizarre måde at bruge guld, men... Ja. Men sådan er der nogen. Du er inde i guld, Tved? Og det var jo så også de foregående måneder siden april. Først var det guld og bitcoins, så blev det guld, så gik jeg ud af bitcoins, så var det guld og sølv. Og nu er det guld og sølv igen. Og min årsag til at gøre det er simpelthen det der med de negative renter. Så når du har negative renter, så vil folk jo kigge efter penge, hvor du ikke har negative renter, og som ikke kan masseproduceres ubegrænset. Og der guld er jo en klar kandidat. Og så tog jeg bare noget sølv med, fordi jeg tror, det får noget medløb. Det er meget billigt nu. Det virker som om, at du bruger bitcoin, altså kryptovaluta, som et asset i din portefølje. Ja, jeg mener, at... kan du huske, da du var nede i Zug og interviewede Niklas Nikolajsen? Det glemmer jeg sjældent. Det er så 2 år siden, at jeg var nede i en uge, og talte. Ja. I mit hus endda. Det var i dit, at du var medvært på det. Og jeg filmede det. Nå, men der snakkede du med ham om, hvorvidt bitcoin var et asset. Niklas Nikolajsen, grundlægger af Bitcoin Swiss i Zug, den danske finanspirat, kan vi også kalde ham. Ja. Men så sagde han det samme, som jeg har skrevet faktisk i Krisekrak og Kaviar, at penge skal jo ikke have nogen værdi. De skal ikke have nogen værdi i sig selv. Det er netværkseffekten, som gør, at folk gerne vil have dem. Så folk vil gerne have dollars, fordi at det er nu veletableret, at alle mulige gerne vil handle varer med dollars. Så bitcoin er noget værd, hvis folk synes, det er noget værd. Hvis det er populært i anvendelse, så er det noget værd, ellers er det ikke noget værd. Så Lars Tvede, du investerer i ETF'er. Du er ikke stockpicker som sådan, medmindre der lige suser noget ind over radaren, som du tænker, at det her er interessant. Så har du positioner i guld og sølv, og så har du altså også bitcoin, som du bruger. Nej, det har jeg ikke med. Det har du ude af nu? Ja, det er ude af det. Jeg tror ikke, jeg kommer ind igen, fordi nu kommer Libra og alt muligt andet. Fra Facebook? Ja, ja. Mm. Og Walmart kommer med en og så videre. Og så har du altså også, bruger du også din formue på at investere i startup-virksomheder via Nordic Eye. Mm. Vi har talt en del om her i sidste uge, Lars Tvede Kvag, hvor vi har markedet, det her med også, hvordan de finansielle markeder har forandret sig de sidste 20-30 år. Altså simpelthen det at være investor og spekulant i markedet, hvordan man skal agere. Du har jo været i markedet i, tør jeg sige, 30 år. Ja, altså, pas på, at du ikke kommer til at fornærme mig, men det er nok det. Du er meget forsigtig i det. Ja. Og du, som siger, du har jo handlet, eller beskæftet både med psykologien i markedet, og hvordan man gør. Hvordan synes du, at det har forandret sig, finansmarkederne, hvis du kigger på det, som handler her, hvis vi bare tager de sidste 10 år? Jeg får lyst til at det er grint af mig, kan jeg se. Nej. Jeg får lyst til at bare fortælle noget. Det er, at i år, hvad var det, i efteråret 2000, der tænkte jeg, nu vil jeg prøve i nogle år at være rigtig aktiv på finansmarkederne. Og der havde jeg, på grund af at jeg kørte en startup-virksomhed, havde jeg ikke ligget og handlet som i min tidligere karriere i en del år. Og så tænkte jeg, kan jeg stadigvæk? Har markederne forandret sig? Så jeg startede lidt forsigtigt. Det var nu ikke så længe, så blev det mindre forsigtigt. Men det var ligesom at køre cykel. Altså, hvis du har lært at køre cykel, og så ikke køre cykel i 15 år, stiller op på den, det tager ikke ret lang tid, så kan du køre cykel fuldstændig normalt igen. Men jeg var selvfølgelig også, jeg tænkte på, at markederne havde forandret sig, og jeg synes ikke rigtigt, de havde forandret sig. Men en ting er dog nyt, og det er den her ETF-boom, at passive ETF'er er jo eksploderet. Og det er jo det, der har skabt virksomheden BlackRock, for eksempel, at de så værdien af det. Mm. Hvad er det største udbyder af ETF'er? Noget andet, der er sket, det er omkring 50-60% af den finansielle handel bliver i dag lavet af computer, altså det uberørte mennesker. Mm. Og når man har de der store, meget store bevægelser, så stiger det til omkring 90%. Så der mærker jeg måske, at det er lidt sværere at forudsige for sådan en som mig, når det er meget volatilt, end det var tidligere. Hvad med selve psykologien i markedet? Har den ændret sig? Jeg kan ikke se noget ændret, nej. Mm. Du taler i din bog her om supertrends, om følere, tænkere, pindsvin og ræve. Den er ny for mig. Er det sådan en, er det en af de tre, jeg skal finde mig selv i, inden jeg går i gang på aktiemarkedet? Eller en af de fire, må det være? Ja, så der er nogle personlighedsanalyser, som hedder Myers-Briggs, og de klassificerer folk i 16 forskellige personlighedstyper. Og en af de store kriterier, de differentierer folk på, det er, om de føler eller tænker. Det afhænger af, hvordan man svarer på nogle specifikke spørgsmål. Så føler har en tendens til at tage de meninger, som de ser hos folk, de godt kan lide. Altså, de føler, at nogle mennesker er gode, så tager de meninger. Og tænker, de kigger på fakta i stedet for. Så de er meget datadrevne. Og det er måske ingen total overraskelse, at jeg tænker i den analyse. Jeg er faktisk det, man kalder logik, og jeg tror, 2% af folk har den personlighedstype. Og så er den anden sondring, det er så mellem, om man er rev eller et pindsvin. Og det kommer fra en sådan klassisk artikel, hvor de begreber bliver brugt. Men en rev, det er en, som kombinerer mange forskellige metoder til at nå til konklusioner. Og et pindsvin bruger kun én metode. Og så nævner jeg sådan det ultimative pindsvin, det er sådan en som Robert Proctor, som bruger Elliott Waves til alting, og han siger, at han aldrig nogensinde mødt et marked, som ikke var Elliott Waves og sådan noget, og er fuldstændig fænomenal til at tabe penge. Så jeg mener, at da jeg startede med finansiel handel, så skulle jeg jo sådan lægge lag på lag af kompetencer til mig selv for at blive god nok til at kunne klare mig i markedet. Men man starter i virkeligheden som et pindsvin med én ting, som man lærer sig, og så lærer man én ting og én mere, og én ting mere. Og så sidst har man sådan en hel masse forskellige måder at anskue det på, og så kombinerer man de her metoder, og så med lidt held, så kan man faktisk begå sig. Jeg så jo, at på Netflix, der er en dokumentarfilm, som hedder AlphaGo, og den handler om en computer, som slår en mester i at spille det spil, der hedder Go. Og det troede man ikke, computer kunne, fordi at et Go-spil har flere forskellige udfald, end der er atomer i universet. Så det kunne en computer simpelthen aldrig nogensinde regne det hele igennem. Men det gør det nemlig ved, at den har nogle forskellige moduler. Nogle af dem, de kigger på tidligere spil, og nogle af dem laver... Altså, der har forskellige måder at kigge på det her. Og så kombinerer den de her forskellige måder, og så kan den alligevel begå sig. Og det er det, man gør. Hvis man spiller skak, så er der en måde at tænke på i åbningsspillet. Der skal du bare have officererne fri. Og så i midterspillet, det er noget andet, og så i slutspillet er det noget tredje. Så når du handler på finansmarkedet, så skal du skal have en idé om værdi. Du skal have en idé om konjunkturcykler. Du skal have teknisk analyse. Og du skal også have noget forståelse for teknologier og så videre. Så det er summen af alt det der, som gør, at man får en edge. Er det vigtigt, at man har en god forståelse af Elliott Wave? Nej. Det eneste, jeg rent faktisk vil sige om Elliott Wave, det er... Bare vide, det er en stor diskussion, vi har her i Millionærklubben, inden du... Men bare kom med din ærlige mening. Okay. Altså, Elliott Wave er baseret på sort magi. Men det eneste, jeg vil sige, det er, at hvis der er mange, der bruger det, så bliver det jo selvforstærkende. Så på den måde, så kan markedet godt nogle gange vende på et Elliott Wave tidspunkt eller punkt. Så der er der lidt. Så du vil ikke sige, at vi er på den sidste top i de her Elliott Wave bølger, hvor vi er sådan i grådighedsfasen, og efter den, så den kan jo så vare, jeg ved ikke hvor lang tid, og kortere tid. Ja, vi kan umuligt sige, at vi er på grådighedsfasen, når investorerne ifølge undersøgelser er altså meget negative nu, og hvor de institutionelle investorer har usædvanligt store kontantbeholdninger. Så det er faktisk, folk er negative nu. De er ikke altså sådan irrationelt optimistiske, slet ikke. Hvad så med sådan noget Fibonacci-tal eller sådan noget? Synes du også, det er sådan lidt kaffegrums? Eller? Jamen, det er jo også en del af Elliott Wave. Mm, ja, det er magi. Altså. Mm. Ja, det er jo altså, fint. Altså, det er ikke baseret... det er ikke baseret på en teori. Altså... Der skrev bogen Børshandlens Psykologi. Ja. Det skrev jeg på et tidspunkt, hvor bankerne i Danmark typisk sagde, at teknisk analyse var rent røv. Mm. Og jeg sad i Mariselskabet Danmark, som det hed dengang, i finansafdelingen, og vi brugte teknisk analyse, og jeg fik den opfattelse, at det absolut ikke var røv, fordi det virkede. Så tænkte jeg, okay, der er en problemstilling her, fordi altså, det virker, med folk siger, at det var op, det er, fordi der ikke er nogen teori bag. Og jeg skrev børshandlens økologi for at beskrive en teori. Det viser sig at være ligesom 30 forskellige modeller, men beskrive, hvad er det, der gør, at der er noget reelt i tekniske analyser. Mm. Det reelle er psykologi. Det er nogle psykologiske fænomener hos folk. Mm. Last men jeg kan simpelthen ikke finde en begrundelse for Fibonacci og Elliott Waves, altså ikke sådan en videnskabelig begrundelse for, men det er heller ikke noget, du bruger i dine tekniske kurver. Men alligevel, så kan man jo mange gange se, at der er nogle tal, når du kommer op til nogle niveauer, nogle runde tal og sådan noget, så er der bare et eller andet, der gør, at vi mennesker går sådan lidt i stå af en eller anden grund, ikke? Ja, roundophobia og sådan noget. Netop, altså hvor vi er ved nogle tal, hvor man tænker, men... Så står den stille, og så har den været tredje gang, så bliver så lykkens gang, hvor den bryder igennem og sådan noget. Så det er sådan lidt, jamen der er bare sådan nogle mærkelige psykologier, men det er jo i markedet, fordi det er jo handlerne, der sidder, og det er jo lidt, du også studerer ind på. Hvis vi er mange nok, der tænker det samme, så lige pludselig, og så er det, folk siger, at det er lemming-effekt, og det kan vi komme en lang diskussion om. Ja, altså, og man kan beskrive det på den måde, altså, hvis du sidder i, du sidder i teater, og så er stykket færdigt, så begynder folk at klappe, og det er bare sådan en brusende klappelyd, og så begynder det at klappe i takt. Hvem sætter takten? Ja. De sætter takten efter hinanden alle sammen, og det går ret hurtigt, så Fibonacci er jo egentlig sådan noget, kan man sige. Hvem er det, der sætter takten i aktiemarkedet lige nu og her, Lars Tved? Er det centralbankerne? Er det Donald Trump? Eller er det de store fonde? Eller hvem er det, der trækker? Der er ingen investorer, som i nævneværdig grad kan påvirke markederne ved deres egne handlinger. Centralbankerne kan i høj grad gøre det, så jeg vil sige, at centralbankerne er nummer et. Trumps tweets er også med på listen, men centralbankerne er helt klart nummer et, fordi det har så stor økonomisk og finansiel betydning, hvad de gør. Det var altså sidste uge, at vi fik den europæiske centralbank på banen med en rentenedsættelse og yderligere quantity easing. Denne uge, der er det den amerikanske centralbank Federal Reserve, der har en udmelding onsdag. Den danske nationalbank kommer også med en melding om dansk økonomi onsdag, hvis man lige gider at plotte ind i det. Lars Tved, din seneste bog, Supertrends, 50 ting, du bør vide om fremtiden, og fremtiden er det, vi allerhelst vil vide noget om som investorer. Det er den, vi investerer ind i. Man kan jo selv læse bogen. Vi to, og også her i Millionærklubben, har jo talt meget om de nye teknologier. Hvis I går ind på Radio24syvs hjemmeside og googler Lars Tved, så ligger der i hvert fald en 5-10 programmer, blandt andet for SUK, hvor vi taler fremtidens teknologier. Så en af de ting her til sidst, tendenser, som vi taler meget om her i Millionærklubben, det er det her impact investment. Altså at vi investerer efter at gøre klimaet bedre. FN's verdensmål, SDG'erne, som er kommet på banen, og vi har regeringer verden over, der nu taler klimaråd. Og så har vi altså de her med, at pengene nu rykker ind og kigger efter de grønne investeringer. Hvor er Lars Tved henne på den bølge? Jeg lavede en post på Facebook for få dage siden om... om du er helt træt i kroppen, kan jeg se på dig. Nå, mit ansigt begynder at hænge. Nej, jeg har det sådan... at jeg mener, at jeg er meget stor tilhænger af hverdagens helte. Og jeg lavede en post om et firma, Nordic Eye, er investeret i, som hedder Blue Ocean Robotics, som har lavet sådan en UV-robot. Vi kender dem fra Odense-klyngen. Ja. Og det er en robot, som kan køre ind i et patientværelse på et hospital, og så bestråler med ultraviolet lys, og så dør 99,99% af bakterierne. Og det er meget vigtigt, fordi at der er millioner af mennesker, som bliver inficeret med nogle meget farlige, resistente bakterier hver år på hospitaler rundt omkring i verden. Der er faktisk flere hundrede tusind mennesker, som formodentlig dør det. I har haft med her at fortælle om det i Unionalkvinden. Og det er for mig, okay, så der, her er nogen, som kommer frem med skruetrækkeren, så løser de et problem. Det er ikke FN's verdensmål, at nu skal vi redde verden og sådan noget. De løser et konkret problem. Så er der nogle andre mennesker, som løser et andet konkret problem et andet sted osv. Og vi har sådan en myre her af millioner og millioner, eller hundredvis af millioner af mennesker, som går rundt og løser konkrete problemer rundt omkring i verden. Og grunden til, at Afrika ikke sender ulandshjælp til Danmark, men at Danmark i stedet for sender ulandshjælp til Afrika, det er, at vi har flere mennesker, som render rundt med skruetrækker og effektivt løser alle hverdagens små problemer, end de har. Så for mig er Jeg synes bare, at man skal investere i ting, som bringer os fremad, gør os mere effektive, men uden nødvendigvis at sige, at det her, det redder verden. Og jeg er ikke så sikker på, at verden behøver at blive reddet. Min opfattelse er, at verden bliver bedre. Spørgsmålet er, om det er også mennesker, der skal reddes. Det er måske ikke så meget verden. På grund af, netop på grund af den her myre her med skruetrækkere, som vi har. Så, men bortset fra det, så vil jeg sige, at når vi har udfordringer med ressourcer og med miljø, så hvis vi kigger tilbage i fortiden, så er det altid blevet løst med teknologi. Så det er innovation, der skal løse det her. Det er ikke besparelser eller beskatning og sådan noget. Det er innovation. Det skal fremme innovationen. Så vi kommer ud på den anden side, også klimamæssigt, ved hjælp af den nye teknologi? Ja, det har vi muligt. Og faktisk de teknologier, som kan reducere vores CO2-udladninger, de eksisterer stadigvæk. Men altså for eksempel i Danmark har man jo forbud mod at forske i atomkraft. Hvorfor laver man ikke et projekt, hvor man siger, at nu skal vi udvikle thoriumreaktorer? Det er en længere snak her. Dem har vi faktisk haft på besøg, som har været i gang med. Seaborg. Ja, jeg tror, det er ret interessant. Så Lars Tvede, det her, nu har vi 5 minutter tilbage, lige pludselig. Din egen pengepung, hvis du sådan skal vælge 3 tendenser, som dine penge de går efter på den lange bane. Hvad er det så for nogen? Den første er startups. Nu er jeg speaking my own book, eller hvad man kalder det. Startups, fordi at det er blevet så meget billigere at starte virksomheder, end det var bare for 10 år siden. Og derfor så er venturekapital og i det hele taget startup-sektoren blevet mere interessant økonomisk. Mm. Og de afkast, som vi kan præstere, er meget høje. Det andet er risk premium, altså forskellen mellem earnings yield på aktier, og så hvad du kan få fra det, man kalder risk-free investering, som er obligationer og pengemarkedsrenter, er meget stor og meget attraktiv, så det er meget stor tilhænger af. Og så hvis jeg skal tage sådan en lille outsider, så er det muligvis guld, at guld kan komme højere op. Den er jeg lidt mere i tvivl om, men jeg er inde i den nu. Og det er altså ETF, når du taler guld? Ja, det er ETF, ja. Jeg kan sige, når du taler venturefonde og startup, så sætter vi faktisk fokus på det område her i Millionærklubben de næste 2 dage, hvor der er den store teknologikonference her i København, der hedder Tech Barbecue. Og det er altså her tirsdag og onsdag, at vi får besøg her i studiet inden for den front. Men jeg tænker også, nu siger du, at der er afkast derhen. Er det fordi, I også er ved at blive lidt bange for aktiemarkedet, og pengene må ikke stå på konto? Og lige pludselig så er startup-miljøet blevet skubbet derover, Lars Tvede? Når man er på overtid, som vi er nu med det her bullmarked i aktier, så bliver man jo, altså man bliver lidt mere nervøs og taktisk. Altså, jeg har været bare sådan buy and hold, man skulle bare have aktier og ignorere alle dommedagsprognoser osv. Har jeg været i en lang række år, eller fra siden 2009. Nu er jeg, de sidste, 9 måneder har jeg været mere sådan trading orienteret, så jeg hopper ud, hopper ind, hopper ud, hopper ind lidt mere. Og det er fordi vi nærmer os slutten på festen, og så skal man altså være klar til at springe ud og ind der. Når det typisk er en top, det er jo sådan noget med at det zigzagger i for eksempel 3 måneder og ikke kan komme højere, og så pludselig så bryder det under det her. Så det er meget sjovt, hvis man nogenlunde kan løse med det der zigzag, men man skal også være klar til at bare at trække stikket ud. Og i øvrigt, da markederne kollapsede i 2008, der kom jeg ud ligesom nærmest i sidste sekund. Jeg kom så desværre ind igen på vej ned. Det var virkelig dyrt. Men der ligger du lidt på linje med Lars Svendsen her i Millionærklubben, som jo også har været den der buy and hold, men som også i år i hvert fald her i Millionærklubben er gået hen og blive den rene swing trader. Ja. Og hoppet ind og hoppet ud, og det er også den vej, du kører, Lars Tvede. Altså min analogi med skakspillet, hvor du har åbningsspillet og midterspillet og slutspillet. Altså vi er slutspillet nu, og du skal spille det på en anden måde, end du gør, når du er midt i opsvinget. Mm. Vi er også i slutspillet, i hvert fald her på Millionærklubben og Tosse-team, Lars Tvede. Tak, fordi du kiggede forbi. Det var en fornøjelse. Det gjorde du med din nye bog, Supertrends. Vi laver en lille konkurrence med den på Facebook-side. Ja, det vidste du ikke, men det gør nej, vi. Nu når vi ikke har kunne vide det live-streame. Vi tager lige et billede her bagefter, og så får vi den op at stå. Lars Persson, vi er i slutspillet, ja. Også her de sidste minutter i Millionærklubben, med dagens marked, som jo altså ligger under for det her droneangreb, vi så på verdens største olieselskab, Aramco, i Saudi-Arabien, yes. Her i løbet af weekenden. Det sender altså bølger også ud i aktiemarkedet, og et aktiemarked, der jo også venter på rentemøde i Federal Reserve onsdag, hvor vi forventer får en rentenedsættelse, men det gør også, at vi egentlig troede, vi skulle runde op til en mandag, hvor vi kunne lande os lidt tilbage og vende på det på onsdag. Det kan vi så ikke. Nej, altså det går lidt ud over flyselskaber, som sagt, og så AP Møller nede. Heldigvis har Torm og Norden rettet sig, så altså, de ikke stødt helt på grund, på trods af måske øget udgifter i kikkerten længere derudad. Men det er nogle af de store selskaber, Vestas, Ørsted og Novo, som trækker også med ned. Så vi det, der ødelægger den danske stemning. Det gør det. Vi er tilbage igen i morgen her, efter os, der går Lars Trier Mogensen i det røde felt og taler netop om finanspolitik oven på pengepolitik. Vi er her igen i morgen.